Книга «Приповідок», розділ 12. Хто любить навчання, той знання любить. Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від Господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка – вінець для свого чоловіка, а безсоромна – немов гниль у його кістках. Наміри справедливих – правда, каверзи злих – обман. Слова безбожних – засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема. Дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих – жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє – той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих, а корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє, розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість. Ложний свідок – оману. Є такі, що словами, мов мечем, прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий – на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють. Радість – хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі – нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту. Рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих на манівці їх зводить. Лінивий не спече влову. Найвищий скарб людини – пильність. На стежці справедливості – життя. Крива дорога веде до смерті.